dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 11 dzień października, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 3 osoby nie żyją, ponad 30 jest rannych. Koło Lwowa w Ukrainie zderzyło się kilka samochodów, w tym autobus z Polski. Trwa debata, jeszcze przed południem głosowanie. Sejm zdecyduje o odwołaniu przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Ta akcja zachęca do czytania i wypożyczania książek. Przed nami Noc Bibliotek. Polski autobus miał wypadek w Ukrainie. Na obwodnicy Lwowa zderzyło się kilka samochodów, w tym autokar, który jechał z Warszawy do Odessy. Z ostatnich informacji wynika, że 3 osoby nie żyją, 35 jest rannych. Na razie nie ustalono przyczyn wypadku. Wiadomo, że w okolicach miejscowości Czyszki autobus Flixbus zderzył się z ciężarówką. W wypadku uczestniczyło też kilka samochodów osobowych. W Świnoujściu trwają poszukiwania 17-letniej Wanesy Ebertowskiej. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu nastolatki. Dziewczyna ma około 164 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy. Znaki szczególne to tatuaż 66 na prawym udzie i drugi tatuaż na kostce. Może mieć także kolczyk w nosie. Osoby, które widziały nastolatkę lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z policją w Świnoujściu. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie z Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Zarzuca mu się konflikt interesów. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił w Polskim Radiu, że Krzysztof Czabański nigdy nie powinien znaleźć się w Radzie. Jeżeli w Radzie Mediów Narodowych, czyli pewnej formie regulatora nad rynkiem mediów z bardzo daleko idącymi kompetencjami, przecież Rada Mediów Narodowych zmienia władzę mediów publicznych, a pan Czabański jest gdzie? Powiązany z konkurencją mediów publicznych, bo jest w organach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który, uwaga, ma udziały w trzech spółkach, między innymi Srebrna Media, Telewizja Republika. Próba odwołania Krzysztofa Czabańskiego to element zemsty politycznej, powiedziała Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem próba przejęcia Rady wpisuje się w, jak to określiła, pozorną likwidację mediów publicznych. My mamy do czynienia z czynnościami pozornymi. Ta likwidacja mediów publicznych to jest czynność pozorna, czyli to jest łamanie prawa. A mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ponoszone są wydatki na nowe studia, na nowe loga, na nowe reklamy. Prowadzone są działania, które nie są z likwidacją w żaden sposób związane i nie da się ich zwyczajnie uzasadnić. Ja podejrzewam, że kolejnym krokiem ma być przejęcie właśnie tej większości w Radzie Mediów Narodowych. Sejm zagłosuje nad odwołaniem Krzysztofa Czabańskiego przed południem. Chiny wprowadzają cła na francuskie brandy. Wcześniej Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu ceł na chińskie samochody elektryczne. Te wejdą w życie z początkiem listopada. Korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz mówił w Polskim Radiu, że wojna handlowa może dotknąć Polskę. Warszawa poparła cła na chińskie elektryki. Temat jest oczywiście związany z gospodarką i tym, że rzeczywiście Francuzi eksportowali sporo brandy do Chińskiej Republiki Ludowej. To jest cios Pekinu w zamian za to, że Francuzi wjedli też prym w dyskusji na temat wprowadzenia ceł antydumpingowych na chińskie samochody elektryczne i niestety tuż za zakrętem tej chińskiej brandy jest zupełnie niewinne nasze własne polskie swojskie mleko, które wdarło się szturmem do chińskich sklepów w czasie pandemii, kiedy to z powodów politycznych też musiało wyjść z tychże sklepów mleko australijskie i nowozelandzkie. Chińczycy polubili polskie mleko, no i są przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że kolejne cła mogą uderzyć też w polski przemysł. Wprowadzone przez Unię cła na chińskie elektryki mają obowiązywać 5 lat. Spotkania z autorami książek, warsztaty, wykłady i koncerty to tylko niektóre atrakcje Nocy Bibliotek. Jubileuszowa, 10. akcja, rozpocznie się wieczorem w tysiącach placówek w kraju. W tym roku pod hasłem Moc Bibliotek, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Biblioteki, które przyłączyły się do akcji w poprzednich latach, zobaczyły, jak dobrze wpływa noc w bibliotece na poprawę czytelnictwa, na wykorzystanie biblioteki przez lokalną społeczność. Różne są biblioteki, nie tylko publiczne, ale także w nocy bibliotek biorą udział biblioteki szkolne, biblioteki przy muzeach, biblioteki nawet więzienne, biblioteki szpitalne. Przy tej okazji każda z bibliotekarek i bibliotekarzy organizuje swój własny program. Noc Bibliotek to wielkie święto biblioteki czytania. Akcja zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. To był serwis Trójki.

It's 2:15 up in the morning. I'm talking to you, but I'm really trying to hold your hand. Spirits, they're all around you, can you feel it? My niggas don't believe in crystal. They see you dancing, girl, they watch it go out. Tranada i wciąż jeszcze Childish Gambino, mimo że ogłaszał, że nie będzie wydawał pod tym pseudonimem, a to jednak ponownie niespodzianka. Witchy, ten bardzo taneczny numer, to nasza piosenka dnia. Premiera jeszcze zeszłotygodniowa, ale cały dzisiejszy zestaw, jaki dla Państwa przygotowałam, to już premiery tego tygodnia. A zaczniemy od artystki, która kilka tygodni temu również nagrała utwór z Childishem Gambino. Ta piosenka zapowiadała jej zbliżającą się płytę. Właściwie zapowiada nadal, bo na płytę jeszcze czekamy, ale jest kolejny singiel. Tym razem jednak gościnnie udziela się tutaj Rex, Orange County. Then lets me go.

No i w końcu jest kolejny singiel The Cure, A Fragile Thing, numer 2 po wielkim powrocie zespołu z singlem Alone. A Fragile Thing no, jest nieco krótszy niż swój poprzednik i gdybym się miała zastanawiać, który utwór bardziej przypadł mi do gustu, to chyba jednak stawiałabym na ten nowszy. Oba jednak cieszą i to bardzo, a jaka radość będzie 1 listopada, no z pewnością ogromna, bo wtedy ukazuje się ich album Songs of a Lost World. To było kilka nowości zagranicznych, czas więc teraz na te polskie. Hospital i Serce. Nawet bije serce. Bije nawet w nocy nawet bije serce. Bije nawet w nocy nawet bije serce. Bije nawet w nocy nawet bije. Nawet w nocy serce. Młoda żona, młoda ziemia, młode dziecko, moje dziecko, młoda żona, młoda ziemia, młode dziecko, moje dziecko, młoda żona, młoda ziemia, młode dziecko, moje dziecko, młoda żona, młoda ziemia, młode dziecko, moje dziecko. No, bardzo ciekawe zakończenie. Tak brzmi nowa płyta zespołu Hospital. Co więcej, w utworze Serce pojawia się nawet jej tytuł, czyli cover kot. No i mamy też wyjaśnienie, co cover kot oznacza. Bardzo mi się też podoba okładka tej płyty z kotem, cover kotem, ale czarno-białym, z numerkami na pustych polach do pokolorowania. Zespół Hospital nam daje nie tylko nową płytę, ale także kolorowankę i to jest bardzo dobry pomysł. Z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór Serce i kolejny polski utwór, który pojawi się na trójkowej antenie, nosi taki sam tytuł, ale stoi za nim zespół Heima. Bagatelizuj Teraz podziękowania dla redaktora Hoffmana, który pokazał mi ten zespół. Już mogę zapowiedzieć, że pewnie ta kompozycja pojawi się w jego audycjach. To był zespół Hejma z Łodzi, połowicznie, bo także z Pabianic. A utwór, którego chwilę temu słuchaliśmy, nosi tytuł Serce i zapowiada płytę, album Świat z tektury płytę, która się ukaże 17 października, czyli za tydzień. No dobrze, to przy gitarach pozostajemy. Przed nami nowy singiel nowozelandzkiej artystki Fraser Days, a nosi on tytuł A Thousand Years. Magnum, the verb lord. Mermaid city is where I was born off of. I prefer words instead of using swords, but heads are coming off once I press record. First keyboard was Korg and then Triton. I'm simply reciting. None of this I'm writing. Let me explain why I'm a multi-hyphen. Raised in Atlantis, of course I love Poseidon. Peace to Tiffany, everybody loved the Titan. Didn't have a bold like my goddaughter Arrow. Being pulled down like crabs in a barrel by snakes who like to rattle on your uphill battle. Marching cavalier that's in my bone marrow. A black Martian with alien carols. Peace to LV, something in the water helped me build a pyramid because my dad's name is Pharaoh. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. It is he, gap tooth tea, live from the city of the angels by the sea, listen to me, you come here, bro, you kissing a ring, you get lost in the sauce and we clipping your wings, hot on Inglewood, west side, that side, I would kick, kick, kick, push to the other side, South Bay, where they drown, if they get it out of line, dark red, light blue, and they keep a magic wand. But it was fun though. I had a keyboard down El Segundo. They had it front row, like where the sun go. Cause they would lock that ass up like Rapunzel, dawg. That's a no no, dawg. Now we got flog now. We was skateboard, baby. We ain't on no car. See, I been aboard. Fifth X of Venice, boy. Yeah, I'm a LA, California baby. And for reals, from Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. From Virginia, boy. Martian DNA for that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass, that ass. No i przeskoczyliśmy do rapu i to w wykonaniu takich znakomitych artystów jak Pharrell Williams i Tyler, the Creator. Virginia Boy to jest utwór, który jest przy okazji także ścieżką dźwiękową do filmu Piece by Piece, filmu o życiu Pharrella Williamsa. Jest to, co ciekawe, animacja. Postacie pojawiające się w filmie są ludzikami Lego. Taką sobie wymyślił konwencję Pharrell Williams. No i przy okazji premiera filmu już dziś. A przy rapie pozostając, posłuchamy teraz, no właściwie legendy polskiej tego gatunku, Discreta, który powraca po 20 latach. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruch, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stan. Inflacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie. I na starość żyć skromnie sobie może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega. I nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz. Bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema. I nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela. A jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan. Już teraz naprawdę chcesz nie swoje sobą. Nie taki naprawdę. Chociaż rosa kiedy oby jak najmniej. O każdym razie jest pora na update. Zmieniłem stan. Discret co prawda pojawiał się ostatnio w kilku gościnnych utworach, ale jednak no, sam nie wypuszczał swoich numerów, a tutaj proszę, wypuszcza singiel ze świetnym producentem Mulatę, który swoją drogą też tydzień temu nagrał producencki album, którego zdecydowanie warto posłuchać. A wracając do Discreta, no tutaj mamy nie tylko pojedynczy utwór, a zapowiedź płyty legendarnego artysty. Człowieka, ekipy, Stare Miasto zapowiada w końcu nową płytę po 20 latach. To jest dopiero informacja. No to w takim około rapowym klimacie zostaniemy jeszcze na moment. Tym razem BRK przed nami. Witam, kiedy będę. Znajdź adres i dawaj pod klucz. Witam jak na przerwę. Od życia sobie odbierz dług. Witam na patencie i nie pytaj co będzie. Wbij kod jak zaklęcie. Po godzinie przyjdź i powiedz mi. Mordo, masz tu w sobie faj, klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Lepsze dni, te naprawdę lepsze dni. Niewiarygodnie lepiej mi. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało doznania dawi. Przypominasz dobry styl, stary dobry funky styl. Nie do wiary jak się kręci w tym. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało doznania dawi. Nie wchodzi się tu, pisz własną legendę. Są rzeczy, które dał nam Bóg. Zły smak i nadęcie, tego tutaj nie będzie. Nie. Mam każde narzędzie, naprawimy się i powierz mi. Mordo, masz tu w sobie daj klasę i gust. Mordo, nie przestawaj grać. Maniery niepotrzebne ci. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało doznania dawi. Obalamy każdy mit. Chcemy tańczyć pod ten beat. Chcemy tego prawie tak jak ty. Coś ty. Zrób tak, kiedy ciało doznania dawi. Działający jako producent DJ BRK, w tym przypadku również śpiewający. Jak śpiewa, to już nie jest DJ BRK, wtedy to po prostu BRK. A to był jego najnowszy singiel. Mordo, taki pieszczotliwy zwrot i przy okazji tytuł utworu. Na zegarze 17 minut do godziny 11 i to jest ten moment, w którym w końcu przechodzimy do właściwie najgłośniejszej chyba premiery tego tygodnia. Wersja, no właściwie deluxe płyty Brat Charlie XCX. Brat and it's completely different, but also still Brat. Taki tytuł nosi ten album. Na płytę artystka zaprosiła wielu gości, nagrała z nimi naprawdę świetne wersje swoich utworów. Jednym z tych gości jest Bon Iver. Thank you. Think About It All The Time featuring Bon Iver. Ten dopisek o współpracy, tym featuringu, to jest stały element wszystkich utworów na nowej płycie Charlie XCX. Na ten album artystka zaprosiła takich muzyków jak na przykład Ariana Grande, Billie Eilish czy Young Lean. No dzieje się tutaj dużo i głośno, a ten utwór z udziałem Bon Ivera to jest w ogóle jeden z najspokojniejszych chyba utworów na płycie, bo Charlie XCX, jak słychać, ciszy w muzyce nie lubi. No to teraz wracamy jeszcze do muzyki polskiej i do premier jazzowych. To jest chyba jedna z najciekawszych premier tego tygodnia, tego miesiąca i w ogóle jeden z najlepszych składów jazzowych tego roku. Takie mam przynajmniej odczucia. Grupa Błoto i Prawdziwek. Thank you.